Galegos no Baix. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena en los peitos, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, ella que hoy y mañana es siempre ten la calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. Solita estoy yo. Bueno, Xulio, temos outro lado do fío telefónico, pois. A unha persoa que queremos moito. Que está cada día, pois, bueno, estes días está con nós, que estamos, pois, ali traballando un poquinho o carón dela, máis ben ela o carón noso. vamos a falar, pois, ca nosa directora Gisela. Vale. Vamos a falar con ela, vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Gisela. Hola, boas tardes. Boa tarde, Gisela. Boa tarde, Armando. Tal? Benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Gisela. A verdade que era cumprimento especial falar contigo porque está a piques de poñerse en escena unha obra de teatro que temos preparado a compañía que ti ben dirixes, Anduriña, non? Exactamente. Estamos, bueno, a piques de estrenar, é o 16 de marzo. Coincidindo un pouquín, bueno, ca semana dos actos do Día da Dona. Sí. Bueno, deronnos ese día como día para... Temos unha sala onde vamos a representar, libre, e ali vamos, o 10 de marzo, vamos a poñer toda a carne no asador. A ver. Ese día vai a ser precisamente o día das 6, a partir das 6 da tarde, no auditorio de San Ildefonso, non? Exactamente, no auditorio de San Ildefonso de Cornellá, ás 6:30, ainda cuando nas entradas está horario xa recollido. Ou seja, que todos os que queiran teñen que poñerse en contacto coa Asociación Rosalía de Castro de Cornellá para poder ter entradas, porque ademais hai un número determinado de xente, hai un aforo especial, non se pode limitado. Superar ese aforo. Claro. Exactamente. Creo recordar que a partir de mañán, pola tarde, entre mañán e o sábado, pois pódense recoller as entradas. A partir do sábado, espero e desexo que non quede ninguna. Ninguna entrada libre. Sí, o que sí. Bueno, a obra A Cinderela e Os Postres del Rei. Unha adaptación dun traballo que parece ser que recibimos dende Galicia, non? Que, bueno, parece ser que ten algo que ver co elemento feminista que se celebra precisamente por culpa do Día da Dona, claro. Exactamente. Unha obra, non me gustaría facer moito spoiler, pero ben, xa que o título non axuda a interpretar que teña nada que ver co Día da Dona, posto que un título semella un título de un cuento infantil, ¿no? Cuento, o da sí, Cinderela, sí. Que é a Cenicienta de toda a vida, e Os Postres del Rei. Pode deixar o espectador un pouco, un tanto perdido, sí. ¿No? Despistado. Despois sí que ten, bueno, un pequeno spoiler, hai que facelo porque xustamente fixemos encaber isto no esta representación no Día dos Actos da Dona, claro. Con lo cual sí que ten unha componente feminista de bueno, de defensa das libertades, de defensa da capacidade dunha muller como persoa, pois igual que un home, logo entonces parece unos moi moi adiante bueno, que sexa o noso granito de area para loita. Unha aportación. Sí, sí, unha aportación máis a que a este todos esos traballos que se fan precisamente no mes de marzo, que a partir do 8 de marzo que todo que en todos os sitios se fan actos relacionados precisamente co a reivindicación feminista de eso, de poñer en valor o traballo da muller que ten moitísimo que ver coa igualdade a hora de como persoas, e entonces pues bueno, pues a nosa asociación dixo, bueno, pues cada ano facemos unha conferencia, pero este ano aproveitando que temos a compañía Anduriña traballando, pues a ver, estrenamos unha obra de teatro que posiblemente servirá de exemplo para todas as persoas que se acheguen ali, ¿non? Eu coido que sí. Uh-huh. Que decía, sin querer facer máis spoiler, pero bueno, a obra, o guión da un vuelco nun determinado punto da obra. Non parece da un cuento. Vuelco, bueno, e ao final si convirtese nunha reivindicación en toda regla. Entón, a partir de aí, pues bueno, este vuelco e estas sorpresas que hai por aí no medio, uh-huh. Pues terás que descubrir o asistente a noso espectáculo. Claro que ¿no? Sí. Un conto que non parece conto, vamos, que tende por medio postres e por medio outras cousas, que seguro que a xente divertirase, porque os que actuamos, algúns deles, pois, temos ganas de pasalo ben, e ao mesmo tempo tamén o pasamos ben, porque de vez en cando aparecen, digo eu, ti sabes lo mellor canos, aparecen así acudits, como din os catalás. Claro, bueno, é que a práctica do teatro en realidad é un, para min, polo menos, eu sempre o tomo así, ¿no? Tanto de a miña como faceta de actriz, ¿no? Actriz amateur, como a miña faceta de directora super amateur, sí. Sí que é verdad que bueno, que eu sempre o digo, o sea, para mí é un modo de vida o teatro, llevo unha sesión de risoterapia semanal asegurada. Claro, hombre. Ainda que despois a obra mellor non é tan cómica ou tan, esta sí que ten un puntiño, uns puntos cómicos. Sí. Hai algún trocín da obra que é máis cómico que outro. Sí. Como se pode prever, pero en realidad os ensaios sempre dunha compañía teatral, a non ser que ensaies un texto moi dramático, pois generalmente ten un punto de amigos, de colegueo, ¿no? E de humor total. Sí, sí. Hasta dos errores, ¿no? Nos rimos, porque errores hay muchos, bueno, desde que se empieza una obra de teatro hasta que se estrena, e incluso en escena, sí. Pues las risas son aseguradas por detrás, entre bambalinas, ¿no? Exactamente. Si trátase de pasalo ben, claro que sí, es, pues, non sei, facer exposición de algo que non é o teu concretamente diario, entonces poñerse na pel doutro facer partícipe ao público de algo que do que ti estás disfrutando tamén. A verdade é que sí, que hombre, ten ese componente, non? De ser tú e outro tú. Exactamente. Eu sempre, bueno, puxan por ali en algúns comentarios, algunhas veces en redes sociales, que para min o teatro é aquilo que igual en persona non te atreves a facer ou a decir, sí. ¿No? Pero en cambio en un escenario representando un papel, representando a outra persona, uh-huh. Eres capaz de todo. Uh-huh. Entón, sí, tamén, por exemplo, para xente que somos relativamente tímidos, ¿no? Uh-huh. No tú o tú a tú, uh-huh. Igual nos perjudica ou nos costa, sí, ou sí, nos sí. Costa, sí, pois pues isto sí. É unha válvula de escape moi grande. Sí, sí. Eu, por exemplo, non sei eu no meu traballo que me dan a vida, por exemplo, tiña que facer como unha presentación de unos premios un día, ¿no? Yo dixen, yes, bueno, pues a mí me compráis una boa de estas de como de artista de cabaret, digo, porque, o sea, eu como Gisela, presentar esto, dame vergonza. Pero tú ponme unha boa y un sombrerito, eu xa me poño no papel de personaje, de presentadora, y a partir de ahí largo hecha presentación dos premios como que irás, ¿no? Mm-hmm. Y así. En el momento que te sientes un personaje, sí. Pues xa non eres ti persona, xa non eres como juzgable, ¿no? Que nos gusta ainda demasiado juzgar nesta sociedade. E entón, bueno, eu síntome polo menos máis libre de ser máis extrovertida, ¿no? De ser máis de demostrar, ¿no? De demostrar o que tes que demostrar o que tes que o que che gustaría, ¿no? Sacar fora e dar a entender. Bueno, unha verdade como un templo, porque eu revirto en mí mesmo, aquí na radio eu son, vamos, divirto, me paso moi ben e non me pasa nada, pero despois cando me poñen alcachofa ali diante dun escenario, poñeme nervioso perdido e non son case, a veces non son capaz de, se non levo un guión, cóstame moitísimo falar. Ti solo? E entonces claro, no teatro é diferente, lógicamente, tú no teatro non eres ti mesmo, sino que eres outra persoa, estás intentando facer outra persoa e aí pásalo de maravilla, pero claro, é precisamente ese, vencer ese outro eu, non? Sí, total. Uh-huh. Ademais, depende do personaxe, non? Que te toque interpretar, pois, unhos anos, ou depende da obra que fagas, pois, unhos anos gustarache máis, outros anos gustarache menos o teu personaje, pero creo que de todos os papeles, de todos os personaxes que te dicen que son importantes, de todos podes sacar un super personaje. Sí, exactamente. Traballando que personajes. Y si tú chegas a casa e queres o teu personaje, e tes cariño, entonces, uh-huh, yo traballas, podes sacar cousas maravillosas de cualquier personaje. Aí é iso que me refería, quero dicir que cualquier elemento que apareza no teatro ten importancia, non porque estés o mellor de espectador na propia escena, se tú non eres importante, é importante cualquier cousa, hasta o detalle de abrir ou cerrar unha fiestra, non? Exactamente. Sempre dixemos no noutros grupos de teatro en donde estiven, había unha vez unha compañeira que facía o seu papel, tiña un papel, pero despois había unha escena na que necesitábamos un figurante, e salía ela como de un pirata, pero era un pirata figurante, xa non tiña texto, pero creou un personaje de tal manera que ao final todo o grupo acabamos facendo camisetas con I love yo personaje de este pirata. O sea, era unha pasada, porque as risas e os bons momentos que nos fixo pasar este personaje, claro. Ela, non co seu personaje principal, sino con este personaje que era figurante, acuérdome, era en catalán y era al pirata Esquifit, ¿no? Pues yeah. I love Esquifit, levábamos todos las camisetas porque, o sea, ese año fíxonos, bueno, chorar da risa. Claro. Da risa una semana detrás de otra. Exactamente, entonces, bueno, eso é importante, a transformación, sí, a transfiguración da persoa cuando está no escenario, aportando e participando do teatro, da escenificación, lógicamente. Exactamente. Vale. Gisela, isto será unha primeira interpretación, pero a mellor convídanos ou convídante a que se faga outra representación noutra asociación ou noutro sitio, non? Ah, ojalá. De momento non temos constancia. Sí, pero bueno, eu teño solicitude para, parece ser que un grupo que hai en Allagosta me dixeron que a ver si tiñemos algunha obra de teatro, e dixenlle que despois do estreno falaríamos. Perfecto. É unha obra de teatro técnica, que técnicamente é un pouco indistinta aos que estábamos acostumbrados a facer. Ten relativamente pouco texto, pero sí que queremos sorprender o público con bastantes detalles técnicos. Uh-huh. Entón, temos que cuidar esos detalles técnicos, porque senón, bueno, perde un pouco a gracia ou o sentido. O conxunto, tal como está montada a obra. Uh-huh. Moi visual, moi, bueno, xoga un papel moi importante a música nesta uh-huh obra de teatro. Entón, uh-huh, sí que temos, bueno, temos que ver. Ojalá nos salgan propostas, pero sí que ten que ser algún sitios adecuados, ¿no? Con que teñamos ese mínimo de medios técnicos para poder facela. Claro que sí. Unha cousa, sí que, xa que temos a ocasión de estar contigo un minutiños, sigues traballando e recibindo propostas para poder facer outro. Antes da pandemia facíamos unha cada ano, ahora, que? Ahora que relajámonos moito, Relaxámonos noito, ¿verdad? Pues sí, temos que, bueno, xa temos algunha proposta, ¿no? A estudiar. Temos algún texto, estamos, bueno, en ello, ¿no? Dándolle algunha volta. Vale. Pero de momento é verdad que non hai un proyecto definido. Vale. Así que vamos a intentar explotar esta, pasalo ben o máximo con este a ver, o sea, primeiro buscar, primeiro que nos costou moito traballiño. Sí, primeiro sí. Ver o resultado, non? E despois a ver se si somos capaces de continuar, aínda que sea xa repetir, pero continuar coa interpretación. Buscar tamén aliados que se xunten, non? Que volvan, que se sumen a Andorra. Claro que sumen, exactamente, porque bueno, fai moitos anos que o grupo somos como os mismos, ¿no? Demasiado estático, non? E o grupo está aberto a novas incorporacións, así sí, que claro. Desde aquí sí, unha chamada convidar. Exactamente, tivemos algunhas baixas. Sí. Bueno, pues motivos, bueno, que convidar aos ointes e seguidores que se xunten, que se sumen a Anduriña, que Anduriña é un complexo entre comillas de persoas que o levamos moi ben e que ademais bueno, o divertimos, non? Sí, eu que digo que máis que amigos familiaridade. Anduriña é unha familia. Entón, exactamente. Sí. No, o cariño que de tanto de anos, no, xuntos bueno, as vivencias ao final. Sí, é máis un tema familiar, ¿no? Convierte sí. En eso, esos amigos que son familia e que por moito que non teñas tempo, pois eres incapaz de pues vale. De deixalo ou de olvidalo. Entón, isto ten que perdurar, por suposto. Pues moi ben, de verdade que nos que te agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicache para poder dicir ya a toda a audiencia que se acheguen o día 16 de marzo a partir das 6 da tarde, que vayan a buscar a entrada a Asociación Rosalía de Castro a partir de mañán hasta o final de semana, con mellor inde acollen alguna, porque a verdade é que somos moitos socios, o mellor son capaces de ter poucas entradas xa libres, pero bueno, que se acheguen ali a Asociación Rosalía de Castro de Cornella en Federico Soler, que se representará a obra A Cinderela e os postres del rei. Del rei. Unha obra feminista. Do Lambón. E posterior pica-pica de todos os socios sí. Para celebrar precisamente o Día da Dona no Auditorio San Ildefonso de Cornella. Exactamente. Que perfecto. Moitísimo. Pues, queda todo o mundo convidado. Nada, con ganas de ver a platea chea. A reventar, que nun colla ningún alfiler, por favor. Bueno, despedímoste con música de Tanxugueiros, que sabemos que tamén che gusta. Agardamos, xa voltaremos a vernos precisamente o próximo día de ensaio. Perfecto, Xulio, Marmando, un abrazo moi grande. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Gisela. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que xa é abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe e mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, está aquí no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí. Para cuando yo no esté, veces a pena no peito. Lembra que xa é da bondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañan e sempre ten a calma.